Dat en natuurlijk de Europese verkiezingen op het spel. Dat bespreken we zo. Maar eerst, de burgemeesters van de vier grote steden willen zelf flitspalen kunnen plaatsen om zo op te kunnen treden tegen automobilisten die veel te hard rijden. Het Openbaar Ministerie, dat nu over de plaatsing van de flitsers gaat, ziet er niks in. Moeten gemeenten en provincies zelf kunnen beslissen over het flitspaalbeleid? Daarover ga ik spreken met Frederik Zevenbergen, VVD-gedeputeerde in Zuid-Holland, voormalig landelijk verkeersofficier Koos Spee en verkeerspsycholoog Gerard Tertolen. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Meneer Zevenbergen, u wil meer flitsers in uw provincie Zuid-Holland. Wat doet u dan als u dat wil? Gaat u dan om de tafel met het OM? Ja, dat is wel wat we doen. We sturen een verzoek naar het OM. En daar onderbouwen we onze zaak mee. En dan gaat het OM zelf kijken en die reageert erop. En het antwoord is eigenlijk standaard nee. Oh, oké. U krijgt altijd een nee terug van het OM? Heel vaak. En wat is de argumentatie die u daar dan bij leest? Er wordt gezegd, ja, je moet de weg maar anders in, je moet de weg anders inrichten. Je moet verkeersremmende maatregels nemen. Of het aantal hardrijders is niet hoog genoeg. Oké, dus ze komen met suggesties, maar in ieder geval niet met nieuwe flitspalen. En daarom wil u dus dat zelf gaan regelen eigenlijk. Net als de vier grote gemeenten. Nou ja, laat ik eerlijk zijn. Kijk, het liefst zou ik ze niet nodig hebben. We doen er alles aan om onze wegen veilig in te richten. Dat doen we echt naar de laatste normen en kennis van het CROE. De club die dat allemaal bepaalt. We doen gedragscampagnes, noem maar op. Maar het gaat mis bij het gedrag van de bestuurders. En daar hebben ze voor nodig. 684 dodelijke slachtoffers in 2023. Ja, en dat is vreselijk. En ik kan dan zelf alleen spreken voor de slachtoffers op de provinciale wegen van Zuid-Holland. Allemaal door gedrag. Nergens was het wegbeeld of de weginrichting een reden voor het ongeval. Ja, en dus wil u flitspalen, want dat is nou eenmaal nodig. Maar die krijgt u dan niet van het OM. Meneer Spee, goedenavond. Zou het goed zijn als het OM dit uitbesteedt, bijvoorbeeld aan de provincie? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat het echt bij het OM en de politie moet blijven. Want het gaat niet alleen om flitspalen. Ik hoor terecht zeggen dat het gebrek aan handhaving is. Maar handhaving is natuurlijk niet alleen een paaltje plaatsen. Verkeershandhaving is een vak. En bij verkeershandhaving komt veel meer kijken dan alleen maar flitspalen. Daar komen laserkunst bij, daar komen onopvallende auto's bij. Daar komt een wisselend patroon bij. Dat is echt een vak en dat moet je uitoefenen. En ik heb dat jaren gedaan. Ja. En ik begrijp best dat op een gegeven moment iedereen wil wel een flitspaal in zijn gemeente of op zijn wegen, maar als het OM het beoordeelt en bekijkt goed, want je kan niet overal flitspalen neerzetten. Het is ook niet zaligmakend. Nee, oké. Er is meer nodig dan alleen die flitspalen, zegt u, en de expertise ligt bij het OM. Meneer Zevenbergen, u mag daar zo op reageren, maar eerst even naar Gerard Tertolen, verkeerspsycholoog. Meer flitspalen is een goed idee, wat u betreft? Nou, de pakkans is erg laag in Nederland. Dus de kans dat je, als je te hard rijdt, dat je dan ook een bekeuring in je bus krijgt, is erg laag. En de pakkans is veel belangrijker dan de hoogte van de boete. En ieder jaar worden de boetes omhoog geschroefd. Die hebben inmiddels een ongekende hoogte bereikt. En volgend jaar zullen ze weer hoger worden. En we weten al lang dat die hoogte van die boetes niet bepalend is, maar die pakkans. Nou, meer flitspalen draagt in ieder geval een beetje bij aan de hogere pakkans. Het is zeker niet het ei van Columbus. En ik ben het helemaal eens met de andere sprekers dat je heel goed moet kijken naar de weg. En want het is natuurlijk niet zo, als alle ongelukken op de provinciale wegen in Zuid-Holland door gedrag komen, betekent niet dat die weg automatisch goed is ingericht, want een weg roept bepaald gedrag op. Dus logisch dat het OM dat ook dan terugschrijft aan de provincie. Van kijk eens of de weg goed is ingericht, meneer Zevenbergen. Ja. Dan kan een flitspaal misschien ook wel niet de juiste maatregel zijn. Nee, ik ben het helemaal eens met de vorige sprekers. Als het gaat om handhaving, is het een totaalpakket. Een flitspaal is niet de heilige graal. Maar het gaat inderdaad om de pakkans. En je ziet nu dat als er een flitspaal staat, we hebben een heel drukke provinciale weg bij Leimuiden, een gevaarlijke kruising. Daar reed meer dan 75% van de bestuurders te hard. Daar staan nu flitspalen en nu rijdt er niemand meer te hard. Want ja, dat is een dure hobby. Oké, dus u ziet dat het werkt? Het werkt op die punten. En alleen meneer Spee zegt, u heeft die expertise niet om in te schatten wanneer het wel werkt en wanneer nou, niet. Ik heb het vol respect en waardering voor het werk van de politie en het OM. Laat dat helder zijn. Aan de andere kant hebben wij ook dagelijks weginspecteurs op de weg die elke dag elk stukje provinciale weg inspecteren, zien, beheren, controleren. En wij zien ook wel waar het fout gaat. En wij, belangrijker nog, wij zien waar het nog niet fout is gegaan. En daar zou ik nou juist eens een keer voor willen zijn. Meneer Spee, de provincie of de gemeente die kent de wegen het best en weet dus ook als beste wat er nodig is. Ja, maar het gaat om de metingen en het gaat om het gedrag van de automobilist. Kijk, een flitspaal die je ergens neerzet, dat is vaak een puntmeting. Dus op het moment dat je bij die flitspaal voorbij rijdt, dan trap je even op de rem of je neemt je gas even terug en vervolgens rij je verder. En als je niet weet waar die flitspaal staat, dan is er altijd wel de ANWB die je even waarschuwt waar de palen staan. Ja, je hebt gewoon een appje, Flitsmeister. Ja, precies. Ja, precies. Je hebt daar tegenwoordig een appje voor. De ANWB heeft heel hoog in het vaandel staan als ze voor de verkeersveiligheid zijn. Maar op dat punt werken ze absoluut tegen. Want ze geven gewoon door waar die flitspalen staan. Ze hebben geen effect dus. Want we weten allemaal waar ze allemaal staan. Het zijn er iets van 642. Het worden er nog iets meer de komende jaren. Maar meneer Tertolen, klopt dat inderdaad? Hebben ze weinig effect psychologisch op mij? Nou, de vaste flitspalen staan natuurlijk op gevaarlijke punten. En daar staan ze niet voor niks. Maar mensen weten dan inderdaad dat ze daar moeten inhouden. En dat doen ze gelukkig ook daar. Maar de kans dat ze daarna flink gas geven, dat is helaas aanwezig. Maar we hebben het ook over flexflitspalen. Wat de gemeentes ook willen, zijn flitspalen die op verschillende plekken in te zetten zijn. Is al ietsje beter. Ook daarvoor kan je zeggen van ja, op een gegeven moment weet je even waar die staat. Is dat een busje naast de snelweg? Nee, dat is gewoon echt een flitspaal, maar die niet altijd op dezelfde plek staat. Dus die wel van locatie wisselt. En inderdaad, die lasergun acties en dergelijke en die onverwachte controles, die werken veel beter op het gedrag. Alleen, die worden dan weer vaak voorspeld door flitsmeister en dergelijke, wat geen goede zaak is als het echt gaat om gedragsbeïnvloeding. Ja, maar dat worden die flexpalen natuurlijk ook. Die flexpalen worden natuurlijk ook gewoon doorgegeven door de ANWB of door Flitsmeister. Dat klopt, maar niet iedereen luistert daar natuurlijk ook naar. En ik zeg, het is ook allemaal net een beetje beter dan het vorige. Het gaat er niet om dat het de ideale oplossing is. Maar een flexpaal is weer net even iets beter dan een flitspaal die altijd op één punt staat. En zeker als het naast elkaar wordt plaatsvindt. Dus ik vind, ja, die pakkans moet omhoog. Daar heb ik altijd geroepen, ben ik nog steeds van maar overtuigd. Maar even voor de duidelijkheid, meneer Tertolen. Het heeft dus minder of weinig effect op het gedrag. Want ik ga dan eventjes zachter rijden en zodra die paal weer voorbij is. Er zijn dus flitspalen die belachelijk hoge aantallen flitsen halen. Dus heel veel mensen op de bond slingeren. En dan wordt ook vaak nagedacht, hoe kan dat nou? Zijn dat nou allemaal nieuwe mensen die daar voor het eerst langs rijden? Of zijn dat toch mensen die helaas niet door, of voor hun helaas niet door hebben dat ze daar een flitspaal staan? We vergeten het vaak ook weer. Maar natuurlijk, als je weet waar een flitspaal staat, ja, dan hou je even in. Dat klopt. Ja. Daarom moeten we dus veel meer dan alleen flitspalen inzetten. Maar flitspalen is één van de middelen. Meneer Zevenbergen, om het even samen te vatten, de flitspalen, dat is een middel en dat kan soms werken. Zeker voor mensen die misschien voor het eerst door uw provincie rijden. Die hebben geen idee waar ze staan namelijk. Maar moet u zich niet focussen op andere dingen, andere maatregelen? En heeft het OM dan niet gelijk als ze zeggen pas een weg aan? Nee, het OM heeft in zoverre geen gelijk dat wij passen die weg aan. Ik heb een provinciale weg geopend, een vernieuwde provinciale weg tussen Leiden en Katwijk. Daar staan om de zoveel meter staat er een groot bord aan linkerkant, rechterkant 80. Er hangen matrixborden boven de weg, 80. En een stukje waar je 50 mag. En iedereen jakkert daar met 80 overheen. En dan kun je wel zeggen, ja, leg er maar een drempel neer. Maar dat is een op- en een afrit van een afslag. En als iedereen daar nu gewoon zich aan de snelheid houdt, dan gebeurt er niks. En daar rijden, het afgelopen kwartaal zijn er 3 miljoen automobilisten langs gereden. Niks aan de hand. Op een 50-tal na die zo hard er voorbij reden dat het rijbewijs is ingevorderd. De topscore was 192. Nou ja, sorry hoor. Zo. Maar dan denk ik, wij hebben het allemaal netjes ingericht. Met alle strepen, lijnen, borden en alles erop en eraan. En als jij daar dan 192 gaat rijden, ben je geen hufte meer, dan ben je gewoon een crimineel. Oké, dus u zegt, we hebben die wegen goed in orde. Die zijn eigenlijk best oké op de meeste plekken. Er zullen vast af en toe gevallen zijn waar het niet zo is. Maar en meneer Spee, die flitspalen, die zijn om de echte, u noemt het woord hufter, meneer Zevenbergen, om die eruit te halen. Ja. Nee, die haal je niet met flitspalen eruit. Daar heb je videoauto's voor nodig. Kijk, we hebben een aantal mensen die ze nu en dan overtreding maken. We hebben mensen die regelmatig overtreding maken. En je hebt, zoals de gedeputeerde zegt, de verkeerscriminelen. En die verkeerscriminelen, dat is eigenlijk de belangrijkste groep die je moet pakken. En die pak je niet met een flitspaal, want die interesseert er soms helemaal niks of ze een bekeuring krijgen van 50 of 80 euro. En wat ik hoor net, dat is een cruciaal punt. Als je een weg maakt die geschikt is voor 80... En je maakt dan een stukje 50. Ja, en daar gaat iedereen te hard rijden. Dan markeert er al het stukje weg wat. Dat stukje weg moet anders ingericht worden. Daar moet je eigenlijk uitgenodigd worden om 50 te gaan rijden. Oh, meneer Zevenbergen, heeft u die wegen dus toch niet goed gemaakt? Dat klopt wel, want aan het eind van dat stukje 50 staat een verkeerslicht. Dus je moet daar gewoon voor afremmen. Alleen die zone van afremmen, daar merk je dat iedereen vol gas gaat zo ongeveer tot de streep. En daarvan denk ik dan van jongens... en laten we wel wezen, 3 miljoen automobilisten reden daar zonder problemen overheen. Hebben zich netjes aan de snelheid gehouden. Ja. Alleen, weet u wat het is? Ik krijg elke keer die rapportages als er een dodelijk ongeval is. Ik krijg dat rapportage over dat verschrikkelijke ongeval op tweede kerstdag. Anderhalf jaar geleden, waar 3 doden bij te betreuren waren. Omdat een automobilist dronken, onder invloed van drugs, met 150 over een provinciale weg reed. Ja, ja, maar dan maakt een flitspaal ook niet uit. Nee, dan maakt een flitspaal ook niet uit. Maar dit is wel iets waarvan ik zeg... die pakkans moet hoger worden. Ik zag dat bij de kruising in Leimuiden... waar 75% te hard reed en nu bijna niet. Kijk, ik kan niet zeggen dat dodelijk slachtoffer is niet gevallen... omdat die flitspaal er staat. Maar ik ben er dolblij van dat hij daar staat. Meneer Tertolen, eigenlijk hoor ik meneer Zevenbergen zeggen... ik wil ingrijpen bij bepaalde wegen. Ik zie erge dingen gebeuren en dan kan ik het niet. Want het OM zegt nee en ik mag niks doen. Ja, nou ja, goed. De OM zegt nee, kijk, ingrijpen op wegen aanpassen. Ik denk dat er heel veel wegen in Nederland zijn die echt aanpassingen vragen. Die gewoon niet goed ingericht zijn. We hebben uitgebreid onderzoek heeft aangegeven dat er met name 3 factoren verantwoordelijk zijn voor te hard rijden. Dat is de breedte van de weg, het lange zichtsveld wat je hebt, zodat je goed kan zien wat aankomt. En de directe omgeving van de weg, of daar veel levendigheid is of niet. Of helemaal, dat zijn de factoren die bepalen hoe hard mensen rijden. En daar kan je gewoon tussen aanhalingstekens wat mee doen. Ik wou zeggen mee spelen, maar dat moet je niet als spelen opvatten. Maar daar kan je gewoon mee werken. En je kan zorgen dat die zichtlijn op sommige punten onderbroken wordt. Je kan de weg optisch versmallen, zodat die smaller lijkt. En dan kunnen hulpdiensten en dergelijke er nog steeds doorheen. Maar ik zie meneer Zevenbergen geknikken bij alles wat u noemt. Dus dit zijn dingen die u al doet? Ja, sterker nog, dat hebben we ergens gedaan. Dan zegt het OM nog steeds niet. Nee, dat gaan we niet handhaven, want dat is een 60 kilometer weg. Dan gaan ze niet handhaven, nee. Wat bedoelt u? Nou ja, daar hebben we gevraagd om handhaving... waar we dit allemaal al gedaan hebben, visueel versmald, et cetera, et cetera. En dan zegt het OM, ja, maar het ziet er niet uit als een 50 kilometer weg... en hier rij je 60 en je mag dan zoveel harder dan 60. Dus dan gaan we pas handhaven als er meer mensen boven de... ik weet niet meer hoeveel de afwijking was rijden. En dan denk ik ook, jongens, alsjeblieft... er wonen hier mensen met de voordeur letterlijk aan die weg. Die worden van de sokken gereden. Laten we dan alsjeblieft als overheden elkaar niet met regeltjes bestoken... maar laten we dat probleem nou eens aanpakken. Meneer Spee, waarom wordt er niet samengewerkt door de overheden? Nou kijk, het grote probleem is omdat er op dit moment natuurlijk over de hele linie veel te weinig wordt gehandhaafd. De politie die is aannemer van de hele wereld. We zien elke weekend weet ik niet hoeveel politiemensen, mensen van de weg afsleuren die weer aan het demonstreren zijn. Op dat moment kan er geen verkeershandhaving plaatsvinden. En daar zit het grote probleem. Er is een gebrek aan capaciteit voor die verkeershandhaving. Dus als er van alle kanten vragen komen om verkeershandhaving, dan zal het OM op een gegeven moment keuzes moeten gaan maken. En dan weet ik wel, en dat heb ik zelf ook jaren meegemaakt... dat bestuur, die wil dan op die weg en die wil graag op die weg... en er komt een andere gemeente, die wil dat ook. En je kan niet overal tegelijk zijn. En zeker gezien de beperkte handhaving van de laatste tijd... moet je dus keuzes maken. Nou, en dat is gewoon het grote probleem. Ja, meneer Zevenbergen, meer handhaving, meer politie de straat op in uw provincie. Nou, weet u, een flitspaal... dat scheelt weer een agent en die kan een belangrijke zaak doen. Nee. Dus het is een combinatie van factoren. Ik ben helemaal voor meer verkeershandhaving. Alsjeblieft, help ons met die mobiele flitspalen. We hebben het OM aangeboden. Nou, zullen we ze zelf financieren vanuit de provincie? Ook dat werd afgewezen. Okay. Maar goed. Ja, u voelt zich een beetje opgesloten. Laten we alsjeblieft, wat ik net al zei, als overheden elkaar helpen hierin. Want volgens mij is niemand het oneens over het probleem. Nee, meneer Spee, u zegt meteen van nee, een flitspaal vervangt geen agent. Voor mij als leek zou ik ook denken, ja, dat is dan toch makkelijker om een flitspaal neer te zetten als er te weinig agenten zijn? Nee, als het zo makkelijk was. Ik zeg altijd, het is de combinatie van de flitspaal, maar ook de handhaving. En ik heb nogmaals, ik heb dat jaren gedaan en je moet echt die combinatie hebben. Ik heb zoveel onderzoeken gedaan met de flitspaal neerzetten en kijken wat voor gedrag. Dan kreeg je weer verkeerd gedrag op andere wegen. Dus je moet zorgen, en dat zei meneer Tertolen dus straks ook... je moet het gevoel hebben dat je overal gepakt kan worden als je te hard rijdt. En als dat maar op bepaalde punten is... dan krijg je vervolgens weer ander gedrag, fout gedrag op andere punten. Dus het is dat hele verkeershandhaving is een plan. En dat is een soort netwerk wat je helemaal uit moet rollen. Meneer Tertolen, daar heb je mensen voor nodig. Verkeerspsycholoog, u kent het psyche van de automobilist. Welke maatregelen zijn het meest effectief? Nou, het meest effectief is dat je, dat is eigenlijk al vaker gezegd, dat je dus een grote pakkans hebt. Dus dat je overal waar je bent, dat je gepakt kan, dat je een bekeuring op kan lopen. Dat werkt. En vervolgens, nog veel daarvoor, zeg ik, maar dat hebben we ook al gezegd, moeten die wegen niet die hoge snelheid oproepen. Met die factoren die ik er straks noemde, kan je zorgen dat zo'n weg niet automatisch die hoge snelheid oproept. Maar natuurlijk hou je altijd de verkeers-ASO's die veel te hard rijden, die zich nergens door laten belemmeren. Ook niet door de flitspaal. Ook niet door de flitspaal, maar daar moet je ook echt keihard tegen optreden. En ik denk dan ook dat daar veel vaker straf op moeten staan als het rijbewijs afnemen. In plaats van een boete. Want inderdaad, dat is balen en vervelend, maar daar betalen ze en dan gaan ze weer verder. Maar die flitspaal laat niet staande. Meneer Zevenbergen, tot slot een totaalpakket aanbieden, rijbewijzen afpakken en niet te veel focus op die flitspaal, hoor ik hier aan tafel. Nou, ik sta voor de veiligheid van de verkeersgebruikers die zich gewoon aan de snelheidslimieten houden en die zich gewoon normaal gedragen op de weg. En ik vind dat degene die dat niet doet, daar helaas veel te veel aandacht aan moeten geven. Maar laten we dan inderdaad maar zorgen dat de mensen die zich niet aan de regels houden, dat die gepakt kunnen worden. Zodat de mensen die wel aan de regels houden, gewoon normaal van de weg gebruik kunnen maken. Dank voor dit gesprek. Verkeerspsycholoog Gerard ter Tolen, voormalig landelijk verkeersofficier Koos Spee en Frederik Zevenbergen, VVD-lid van het College van Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland. Dit is de dag met Joram Kaat. Melis Rosberg, Nicolas Schmid, Bas Eickhout, Anders Vistisen, Marie-Agnes Strack-Zimmerman, Walter Baier en Ursula von der Leyen. Waarschijnlijk zeggen de meeste van deze namen u niet zoveel, maar over een kwartier debatteren deze spitse kandidaten in Maastricht in aanloop naar de Europese verkiezing van 6 juni. Wat staat er op het spel? En dat systeem met deze Europese superlijsttrekkers, die spitse kandidaten, werkt dat wel? Dat zijn vragen voor Lize Witteman, chef van de Brusselse redactie van Follow the Money en auteur van het boek Wie let er op Brussel? Dirk Goting is lijsttrekker voor NSC Europa. En Gerry Elfrink is de lijsttrekker van SP Europa. Welkom allen. Hallo. Lize, begin ik even bij jou. Ken jij al die namen die ik net noemde? Absoluut niet. Ik beken het maar meteen. Oké. Dus het ligt niet aan mij. Maar dit zijn dus die spitsingkandidaten die over een kwartier gaan debatteren in Maastricht. Wat staat er op het spel vanavond? Twee soorten dingen. Dus allereerst is dit het debat waar eindelijk inderdaad een aantal gezichten, in ieder geval hoe onbekend ook, van die verschillende partijen met elkaar in debat gaan, laten zien wat ze waard zijn. Maar vooral voor commissievoorzitter von der Leyen, die de ChristenDemocraten vertegenwoordigt, is dit het moment dat er misschien eindelijk antwoorden komen. Gaat zij verantwoording afleggen over al die schandalen die haar commissietermijn hebben geteisterd? Niet in de laatste plaats die deal met farmaceut Pfizer over het leveren van die vaccins. En wordt ze gedwongen om een antwoord te geven of ze straks met de rechtsconservatieve eigenlijk in zee gaat voor het maken van nieuw beleid? Of houdt ze zich nog op de vlakte zoals ze tot nu toe heeft gedaan? Dus dat zijn de vragen waar ik met name naar ga kijken. Ja, oké. Dus het is voor haar echt een spannende avond. Voor haar in de eerste plaats. En ik denk dat ook alle andere lijsttrekkers als spitsenkandidaten vooral bezig zullen zijn met haar dan ook proberen natuurlijk pootje te lichten. Ja, meneer Goting, von der Leyen is de spitsenkandidaat van de Europese Volkspartij. De fractie waar u zich bij wil aansluiten met NSC. Vindt u het ook dat ze te weinig verantwoording heeft moeten afleggen de afgelopen tijd, von der Leyen? Nou, er zijn zeker nog open eindjes van het afgelopen mandaat. Tegelijkertijd is dit wel een verkiezingsdebat, hè? Dus hoop ik vooral ook dat ze vooruit gaan kijken naar wat de plannen zijn die vanaf 10 juni op tafel gaan liggen. Dat gaat zij natuurlijk ook zeggen. We moeten naar de toekomst kijken, niet meer op het verleden terugkomen. Nee, maar het is prima om daarop terug te komen en er lopen ook onderzoeken. En dat is ook een taak van het parlement en die zeker ook sterker kan worden uitgevoerd. Ja, maar u heeft ook wel behoefte aan duidelijkheid over die Pfizer-sms'jes bijvoorbeeld. Nou, ik denk dat het in het belang van heel veel mensen in Europa is en ook gewoon het goede bestuur in Europa, als daar transparantie over is. Dat wordt via het parlement natuurlijk onderzocht. Maar het is natuurlijk, denk ik, ik verwacht in ieder geval niet dat zij vandaag haar telefoon openklapt en daar die sms'jes gaat laten zien. Okay. Want het debat gaat over wat moet er op tafel liggen na de verkiezingen. Ja, Lize, de hoop kan weer in de koelkast, hoor. Er gaat vanavond niks spannends gebeuren, hoor ik. Nee, hoor, ik hou die hoop nog even. Want al was het maar dat zij niet die telefoon gaat openklappen, dan is in ieder geval dit een keer een moment dat haar het vuur aan de schenen wordt gelegd. En dat is heel gek in Brussel, maar dat gebeurt bijna nooit. Ursula von der Leyen heeft heel vaak persmomentjes, momenten van vragen van journalisten ontdoken, interviews ontdoken. Dus überhaupt de kans om haar dit soort vragen te stellen en te kijken hoe ze daarop reageert, dat hebben we al bijna niet gezien. Dus alleen daarom al is dit een belangrijk debat. Hoe kan het dat het haar lukt om dat te doen, dat ontduiken, dat wegduiken? Een gebrek aan pers is het allereerste antwoord. En ook, ja, niemand kan het echt wat schelen. Ik bedoel, hoeveel wordt hier nou over geschreven in de verschillende Nederlandse en Europese media? Hoeveel wordt hierover bericht? Nou, dat is heel weinig. En daardoor kan een commissievoorzitter, een Europarlementariër er ook mee wegkomen met het duiken van vragen. Terwijl ja, in Den Haag struikel je natuurlijk over de journalisten. Kan je niet voorstellen dat Mark Rutte jarenlang geen antwoord geeft op een vraag en niet eens de kans dat een journalist niet eens de kans krijgt om een vraag te stellen. Dus dat is een hele andere wereld. We hebben ook niet al zijn sms'jes gelezen natuurlijk. Maar inderdaad, daar worden natuurlijk meer vragen gesteld dan dat in Brussel gebeurt. Meneer Goting, dat is eigenlijk raar, toch? Natuurlijk. En Lisa heeft wel voor een deel gelijk dat het ook te maken heeft met als alle media in Europa tegelijkertijd dit een groot probleem zouden vinden, dan zou je antwoorden krijgen. Maar de verontwaardiging en de politieke druk die vinden gewoon in Duitsland is die op een ander moment hoog als in Nederland. En dat maakt dat je vaak ook de dans kunt ontspringen. Dat moet wat ons betreft als NRC echt anders. Oké, dus daar spreekt u haar ook op aan? Nou ja, dat zijn discussies die ik weet dat die aan de binnenkant spelen. NRC is nog geen lid van de EVP. We hebben ook niet voor haar gestemd op hun congres toen ze haar hebben benoemd. Dus wat dat betreft zien wij dit debat ook met enige belangstelling tegemoet. Ja, Lisa, een andere vraag die boven het debat van vanavond zal zweven, net als hier in Nederland, is: zijn Europese fracties bereid om samen te werken met de radicaal-rechtse fractie, hè? Ja, precies. Dus je hebt mevrouw von der Leyen, die behoort tot de Christendemocraten. Dat is het grootste machtsblok eigenlijk al decennia hier in Brussel. Maar dan heb je dus aan de linkerkant de liberalen, de groenen en de sociaaldemocraten. En daar is de afgelopen jaren veel mee samengewerkt. Maar op rechts zien we natuurlijk allerlei bewegingen opkomen. En je hebt daar de rechtsconservatieve onder leiding van Meloni. En de vraag is bijvoorbeeld of de partij van Viktor Orbán daar op een gegeven moment bij komt. En de grote vraag is, gaat er dan met die opkomst van die partijen, terwijl de Christendemocraten ook weer wat aan het krimpen zijn, meer met hen samengewerkt worden? Zowel mevrouw von der Leyen als Meloni, die hebben daarover eigenlijk nog niet altijd kleur bekend. Het is wel duidelijk dat vanuit rechtsconservatieven naar de Christendemocraten wordt gekeken, maar wie die Christendemocraten zal zijn, welke partijen er allemaal bij zullen horen, dat is ook nog onduidelijk. Dus ook op dat vlak is het wel interessant om te kijken of mevrouw von der Leyen tot antwoorden zal worden gedwongen daarover. Ja, hopelijk horen we die antwoorden dan na 7:00. Maar toevallig zit meneer Goting hier aan tafel van NRC. Straks, als u een zetel behaalt, dan bent u dus zo. Meerdere zetels, meneer Kaat. Maar in ieder geval een zetel, dan bent u ook team van der Leyen. Bent u dan bereid om met radicaal rechts samen te werken? Er zijn in het EP op dit moment rechts van de EVP is het op dit moment behoorlijk chaotisch, omdat ze nog altijd niet in de fracties zitten waar ze misschien bij willen horen. Er zijn grenzen aan die samenwerking. Ik denk dat Van der Leyen geen enkel probleem zal hebben om bijvoorbeeld de AfD in Duitsland uit te sluiten. U weet, die lijsttrekker die wordt op dit moment aangepakt omdat hij door de Russen betaald zou zijn. En de Chinezen, in ieder geval zijn medewerker. Dus ik zie daar het probleem niet. Het gaat veel meer om waar de premier van Italië, Meloni, hoe die zich positioneert in het spel ten opzichte van Van der Leyen. En of die hun gaat steunen. Kijk, in de praktijk zie je dat bijvoorbeeld de ID-fractie, wat ze dan extreem rechts noemen, eigenlijk niet meepraat over Europees beleid. Omdat ze bijvoorbeeld, als het gaat over migratieregels, altijd tegenstemmen. Ook als wij meer grensbewaking willen op de Middellandse Zee, dan stemt die fractie altijd tegen. PVV zit er ook in, hè? Ja, precies. Dus daar in die onderhandelingen, in dat soort beleidsvelden, ja, als het altijd tegen is, dan, terwijl we wel met z'n allen willen dat die instroom beperkt wordt, ja, dan heb je daar in die context heb je daar niet zoveel aan. Nee. Oké, dus dan is een samenwerking lastig. Lise, zou zo'n antwoord van von der Leyen bevredigend zijn straks? Ja, kijk, maar Meloni is ook niet de onschuldigheid zelf. Hè. Er zit maar een heel dun laagje tussen haar en een bijna fascistisch verleden van die beweging. Zij heeft nooit echt gezegd, ik ben totaal antifascistisch, ik wil daar helemaal niks mee te maken hebben. Dus het is ook iets te makkelijk om te zeggen, oh, zij is al helemaal salonveeg, die kunnen we gewoon omarmen. Dus ook over de Italiaanse premier zou ik haar ook wel wat meer willen horen. Ja, hopelijk straks dus. Dan hebben we even een beeld van wat er op het spel staat bij dat debat. Lisa, maar even over dat systeem überhaupt, die spitsenkandidaat. Dat is bedacht in 2014. Hè? Hoe werkt het precies? Ja, goede vraag. We gaan even zitten. Ja. Nee, het is wat is het? Het staat niet in de Europese grondwet of zo, dit proces. Het is eigenlijk inderdaad al die partijen, al die Christendemocraten bijvoorbeeld vanuit heel Europa, al die partijen die dan samen in een soort fractie zitten hier in het Europese parlement en die in theorie duwen die dan iemand naar voren. Of die zeggen, nou, dit is dan onze lijsttrekker. En alle andere partijen doen hetzelfde. En die dan gaan dan met elkaar het debat aan. Het enige, kijk, in 2014 werd dus Claude Juncker werd dus de winnende spitsenkandidaat. En die ging toen inderdaad ook de commissie leiden. Maar in 2019 werd dat ook geprobeerd. En Manfred Weber, die toen namens de ChristenDemocraten dat Robbertje Vechten won. Nou, even naar meneer Gotinkie, want u was toen de woordvoerder van Manfred Weber. 2019, toen was hij dus de spitsenkandidaat en werd de grootste. En dus de voorzitter. Nee, zo ging dat niet. Nee, dat laatste gebeurde niet. Eerst even terug naar het systeem. Waarom doe je dat zo? Omdat je eigenlijk bij verkiezingen heb je twee dingen nodig. Je hebt kandidaten nodig en je hebt een programma nodig. En daarmee geef je mensen helderheid over wat je precies gaat doen. Ja. Wat wil je gaan doen zodra je straks verkozen bent als commissievoorzitter? Dat is wat ik ook vanavond verwacht in dat debat. Wil je Europese belasting of niet? NSC, maar die programma's die zijn er? Nee, die zijn lang niet altijd specifiek genoeg. Als het gaat over Europese schulden. Daar verwacht ik dat bijvoorbeeld de linkse partijen zullen zeggen, ja, dat moeten we doen. Ik verwacht van Von der Leyen dat ze daar hopelijk zegt van dat doen we niet. Maar dan wordt er dus gezegd, die spitsenkandidaat van de grootste partij, die wordt voorzitter van de Europese Commissie, zoals uw man in 2019, Manfred Weber. Ja, en toen zei, want dit is natuurlijk, dit is een systeem wat in het parlement is ontstaan. Dus vanuit een parlementaire democratie. Dat klinkt ingewikkeld, maar het komt er gewoon op neer dat dan die grootste partij gewoon inderdaad als eerste gaat proberen dan die commissievoorzitter daar te installeren. Met een meerderheid in het parlement, zoals het in Nederland ook gaat. Ja. Toen gebeurde er dat Macron zei, dus de president van Frankrijk, zei nee, dat gaan we niet zo doen. En meneer Orbán zei dat toen ook. Ja. Die hebben gewoon gezegd, nee, dat beslissen wij. Wij laten dat niet aan het parlement. Dat willen wij zelf beslissen in de Europese Raad. En dat zijn de premiers. Maar was het ook niet een beetje omdat ze vooral over de persoon Manfred Weber niet tevreden waren? Of zegt u dat was een excuus? Nee, dat gold ook voor meneer Timmermans uiteindelijk. Okay. Dus u zegt, ondanks dat het toen niet zo liep qua voorzitter, bent u wel voor dit idee. Meneer Elfrink is ook bij ons, lijsttrekker voor de SP Europa deze verkiezingen. Wat vindt u van het systeem met die spitsenkandidaten? Ja, dat is in feite natuurlijk een komedie. En niet een al de beste. Er zijn verschillende argumenten tegen in te brengen. In de eerste plaats schept het heel veel verwarring. Dat leek eigenlijk net ook al uit de uitleg. Als je met Nederlanders gaat praten over spitsenkandidaten, dan denken ze dat je met ze over de voorhoede van Feyenoord voor volgend seizoen wil praten. Maar niet dat het over Europese politiek gaat. Europese politiek is al verwarrend genoeg. Daarnaast, het is een Duits woord. Dat is niet voor niks. Het is een Duitse uitvinding. En dit hele systeem met spitsenkandidaten is dan ook in het belang van de grote landen. En helemaal niet in het belang van Nederland als kleinere lidstaat. Dus Nederlandse Europarlementariërs zouden er goed aan doen zich ver van dit systeem te houden. Okay. Dat doen ze helaas niet. Maar er zijn nog meer argumenten, bijvoorbeeld de partijpolitiek, wat al een probleem is in Europa. Die wordt nog verder vergroot met dit systeem. We zien het ook net aan de woordvoerder van NSC. Ja, die neemt eigenlijk met woorden wel een beetje afstand van de handelswijze van Von der Leyen. Maar hij gaat haar natuurlijk gewoon in het zadel helpen. En dan gaan die praktijken ook gewoon door. Doet u dat ook met uw spitsenkandidaat? Want u bent aangesloten bij Europees Links. Walter Beier? We hebben geen spitsenkandidaat. Nee, dat is niet. Wij doen niet aan spitsenkandidaat. Okay, maar u bent daarbij aangesloten, toch? Ja, maar het probleem hier, meneer Kaat, is natuurlijk dat er 31 Europarlementariërs uit Nederland komen. Maar er zijn er 720 in het Europees Parlement. En je hebt 27 commissarissen. U vindt het niet verwarrend? Nee, dit schept een beetje duidelijkheid. Die macht moet je controleren. Er zijn meer dan de Nederlanders die straks na de verkiezingen de dienst gaan uitmaken in Europa. En het is goed dat die vanavond in Maastricht op een podium staan om gewoon duidelijkheid te geven over hun plannen. Meneer Elfrink, we krijgen gezichten te zien. We leren ze een beetje kennen zo. Ja, waar we helemaal niet op kunnen gaan stemmen. En die ene waar we dan wel op kunnen gaan stemmen, die is dan de spitsenkandidaat voor de helft. Hè, want er zijn er twee bij de Groenen. En op één van die twee kan je dan gaan stemmen. Maar als je daarop stemt, steun je voor een groot deel ook weer de spitsenkandidaat van een hele andere fractie, waar ze mogelijk oppositie tegen gaan voeren. Ja, dat geeft wel aan hoe ridicuul dit hele systeem is. Het is wel waar hoor. Weet je, de Europese democratie is nog wel een draak. Of op zijn minst een soort gemankeerde democratie. Ver weg, ingewikkeld. En inderdaad, de gezichten herken je vaak nog niet. Dus Ik zeg ook niet dat dit een ideale situatie is. En er moet toch nog wel heel veel stappen genomen worden voordat er een soort begrijpelijke situatie ontstaat waar je als kiezer nou echt mee uit de voeten kan. Ja, maar denk je dat dit iets blijvends is, Lise? Of is dit de laatste test voor het systeem om te kijken of het werkt? Ik heb geen idee. Ik heb werkelijk geen idee. Nee. Meneer Goting, wat denkt u? Nou, als het deze keer misgaat, dan is het over. Want het is natuurlijk al misgegaan de vorige keer. En, in 2019, waar we het net over hadden. En precies. En in Duitsland krijgt meneer Weber nog steeds brieven van kiezers die zich bedrogen voelen. Okay, meneer Elfink, wat denkt u? Laatste kans, dit voor het systeem? Nou ja, het is het belang van grote landen en de hele grote partijen. En die zullen, als dit niet werkt, een andere manier gaan proberen. Maar dit moeten we zeker zo gauw mogelijk van afstappen. Lise, snel overschakelen. Nog 25 seconden, dan begint het debat. Veel plezier daar en dank voor dit gesprek. Lise Witteman van Follow the Money, Dirk Goting van NSC Europa en Gerry Elfink van SP Europa. Tot zover. Dit is de dag. Zometeen Kunststof. Dag. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio.